पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके प्रवचनों में और आपकी पुस्तकों में ये बात आती है सहज साधन के विषय में कि थोड़ी थोड़ी देर में चुप होने पर अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए और जिस समय में बैठे तो उस समय अपने नाक से श्वास निकाल करके और फिर शांत भाव से बिना न किंचित भी चिंते कुछ भी न सोचे और अपने आपने एकदम चुप रहने अच्छा समझे न बुरा समझे। अब प्रश्न ये है कि ये अभ्यास हम लोग पूजा पाठ में भजन कीर्तन में या सगुण साकार के और उपासना में भी ये अभ्यास काम में ले सकते हैं क्या? देखो भाई काम में लेने में कोई बाधा नहीं है परंतु ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं है ये सहज स्थिति सहज अवस्था है। सहज अवस्था अभ्यास जब नहीं होती स्वाभाविक जो चीज है अभी जैसे स्वाभाविक आप हम बैठे हैं विचार करते हैं इसमें कोई अभ्यास की आवश्यकता है क्या? अभ्यास में तो मन इंद्रिया शरीर की आवश्यकता होती है और ये जो बात है श्वास निकाल कर रहा ये एक छोटी बात है ऐसा नहीं हो तो क्या करे ऐसा कर लो तो ऐसी बातें बताई है उस तत्व की प्राप्ति की तरफ दृष्टि करने के लिए पर स्वाभाविक है वो स्वाभाविक विषय जाए। जैसे प्राणायाम का वर्णन करने में एक शब्द स्वाभाविक प्राणायाम बताया है जहाँ है वही प्राण चुप हो जाए चतुर्थ प्राणायाम। इसी तरह से ये साधन है स्वाभाविक ये वास्तव में कब सिद्ध होता है ना तो सुनने की रुचि रही ना कहने की रुचि रही ना चिंतन की रुचि रही कुछ भी करने की रुचि नहीं रही ये कर करके देख लिया इससे तृप्ति हो गई अब कुछ भी रुचि नहीं रही इस अवस्था में ये साधन होता है। अब कोई रुचि नहीं है क्या करे तो कुछ भी करे नहीं सत्य होता है। दूसरी बात ये कही कि जब आप कुछ भी नई स्थिति का चिंतन करते हो तो आपकी स्वरूप स्वरूप में स्थिति होती है स्वरूप में स्थिति करना नहीं करोगे तो नकली हो जाएगी स्वाभाविक। जैसे हम देख रहे हैं बहुत स्थूल दृष्टि की बात बतावे जैसे हम एक जगह खड़े हैं और हमारे सामने रास्ते से आदमी जा रहे एक आदमी जा गया इसके बाद पांच सात दस मिनट के बाद दूसरा गया फिर पांच सात मिनट तीसरा गया फिर चौथा गया तो ये जो गया है जाते हुए के देखने से अपनी स्थिरता में स्थिति होती है। ये मैं स्थूल बात बताता हूँ हम जाते हुए को देखते वो जा रहा है वो जा रहा है वो जा रहा है तो जा रहा है की तरफ स्थिति होने दृष्टि होने से हम एक बार एक जगह स्थित हैं ये स्वाभाविक होती है ये स्वाभाविक करना नहीं पड़ता है संसार को देखने से तटस्थ होकर संसार को देखने से अपने स्वरूप स्थिति शुद्ध होती है, क्योंकि रुचि नहीं है संसार की और संसार को देख रहे हैं तो ये चंचलता को देखने में स्थिरता स्थिति शुद्ध होती है स्वाभाविक ही, उससे तटस्थ होते हैं हम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, अवस्था को देखते रहते हैं, जागृत हुई जागृत अवस्था हुई, जागृत स्वप्न स्वरूपति हुई तो जागृत स्वप्न हुआ, स्वप्न हुई जागृत की संधि हुई, जागृत की स्वप्न भी संधि, जैसे स्वप्न की सुषुप्ति संधि, सुषुप्ति से जागृत की संधि, तो इससे जो अवस्था है अवस्थाओं का आदि और अंत और मध्य ये सब दिखता है, इस तरफ दृष्टि रहने से अपनी स्थिति स्वरूप में स्वतः होती है। कहाँ होगी स्थिति, हो स्वरूप में स्थिति करोगे तो वह स्वरूप स्थिति नहीं होगी, वो मन बुद्धि होगा वह स्वरूप। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्क्रिय सर्व काम हो युक्त चिंता, ये ध्यान की स्थिति बहुत ऊंची कही जाती है, तो वैसे निष्क्रिय सर्व योगिनो यतरूपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र चैवात्व आत्मानं पश्यन् आत्मनि पश्यति। तीन श्लोक आए। और कर्मयोग में प्रदहति यदा कामान सर्वान पार्थ मदगता, मनोगत कोई कामना नहीं आई, कोई भी कामना न भोग की है न मोक्ष की है न कल्याण की है न बंधन की है न कोई इच्छा नहीं, सब कामनाओं का त्याग कर दिया तो आत्मनी आत्मा तुष्ट है, अपने भी तुष्ट है, तो दोनों की स्थिति बरोबर सी है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनी एव अवतिष्ठति निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, जब परमात्मा में स्थिति हो जाती है संपूर्ण काम निष्प्रिय हो जाता है, और वो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनी एव आत्मा तुष्ट है, उसने पहले कामनाओं का त्याग किया फिर आत्मा स्थिति हुई, इस आत्मा में स्थिति करी फिर कामना का त्याग हुआ, ये फर्क है। इस फर्क में भी एक बात ऐसी है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिव चित्त आत्मा में स्थित हुआ है, स्वयं स्थित नहीं हुआ है, निष्प्रिय स्वरूप का भी हूँ, अरे प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा तुष्ट है, तो ध्यान योग से ही बढ़कर कर्म योग है। ये कैसे समझ में आएगा, एक कर्म योग हो तो एक मर्दोष दूर करने के लिए बहुत बमरी मना है, गीता में कर्म योग प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान संपूर्ण कामना का त्याग कर दिया तो आत्मनि एव आत्मा तुष्ट, या चित्त आत्मा नहीं रहा है, विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम सब कामों से रहित हुआ, तो चित्त परमात्मा में स्थित होने से कामना नष्ट हुई, इसलिए कामना नष्ट करने से अपने आप में स्थित हुआ, यह चित्त का संबंध ही नहीं है। तो ये जो कामना है ये मन की कामनाओं का त्याग करना है, कोई इच्छा नहीं। यदा सर्वे प्रभु चंदे कामा ये हृदय से था, हृदय में जो कामना है सब नष्ट हो गई, न भोग की कामना है न मोक्ष की कामना है न सदगति की कामना है न कोई दुर्गति हटाना है न कोई कुछ इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। इसके बाद भी एक इच्छा होती है भगवान की प्रसन्न करने की, भगवान को राजी करने की, भगवान को संतुष्ट करने की, भगवान को सुख पहुंचाने की, अपनी कोई इच्छा नहीं। क्यों ऐसा होता है कि भगवान ने सदगति के लिए शुभ कर्म दिए, शुभ कर्म करो स्वर्गालय को जाओ, और शांति के लिए निष्काम भाव बताया, निष्काम शांति मिल जाएगी, और मुक्ति के लिए अपने स्वरूप में से तो मुक्ति मिल जाएगी, तो इन लोगों के लिए तो सबने भगवान ने सामग्री दे दी, इन सामग्री से आप कर लो, इसमें कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है, ईश्वरवाद की आवश्यकता ही नहीं है, मुक्ति में भी नहीं है और शांति में भी नहीं है। त्यागत शांति अंतरम कामना में त्याग शांति आवश्यक आ जाती है। और स्वर्ग आदि के जाने के लिए कर्म सामग्री दी है, सामग्री से आ जाओ, उसके लिए कोई ईश्वर की जरूरत नहीं, शांति के लिए कोई ईश्वर की जरूरत नहीं और आत्मा बोध के लिए भी ईश्वर की जरूरत नहीं। ईश्वर की जरूरत किस लिए है कि सेवा करने के लिए, भगवान को सुख देने के लिए ईश्वरवाद है। ईश्वरवाद की जरूरत नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। आप ऊंचे से ऊंची गति जाओ, ऊंचे लोकों में तो जा सकते हो और अपना शांति प्राप्त कर सकते हो और आप निष्काम होकर के अपने स्वरूप स्थित हो सकते हो और ज्ञान से भी अपने स्वरूप स्थित हो सकते हो। आपकी मुक्ति हो जाएगी, कोई चीज की जरूरत नहीं है। ईश्वर की विधवा है जिस भगत के मन में भगवान को सुख पाने की इच्छा है, भगवान को सुख देना है, भगवान को तृप्ति करना है, भगवान को राजी करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा है, उसके लिए ईश्वरवाद की जरूरत है। ये तो ईश्वरवाद जरूरत नहीं है। ऊंचे लोगों में जाने के लिए कर्म सामग्री दी है, जैसे कर्म लोग हैं तो ऊंचे लोगों में जाओ, नीचे लोगों में जाओ, कर्म करने अनुसार स्वर्ग में भी चले जाओ, नरक में भी चले जाओ, योनि में चले जाओ, कर्म सामग्री दे दी और शांति पाने के निष्काम कर्म दे दिया और मुक्ति पाने के लिए तत्वबोध दे दिया। अपने स्वरूप को अनुभव कर लो, मुक्त हो जाओ, यहां तक ईश्वर की जरूरत नहीं। ईश्वर की जरूरत कहा होती है जहां हम ईश्वर को सुख देना चाहते हैं। अब ये बात बड़ी आश्चर्य है, भगवान के भी सुख की कमी है क्या? उनको सुख देते हो तो सुख की भूख है, तो सुख की भूख नहीं है, प्रेम की भूख है। प्रेम ऐसी एक चीज है, इसकी भूख सबको होती है। मैं कहूँ कुत्ता भी होगा फुसकार को राजी राजी हो जाएगा, नीचे नीचे गधा है उसको भी दे दो, सांप है वो भी वही दे दो, वही राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रेम की ऐसी भूख है, संतों को दे दो राजी हो जाएंगे, जीवन मुक्त होकर से प्रेम करो, आदर करो, कुछ उनको जरूरत नहीं देने देने की, राजी हो जाएंगे। ऐसे भगवान की भक्ति करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने सदगति के लिए नहीं है। अपने सदगति के लिए क्या साधना करना है? सदगति के लिए सामग्री दे दी भगवान ने, भगवान कहते मेरी जरूरत नहीं तुम्हारे को दे दी सामग्री, इसे सदगति कर लो, शांति पा लो, मुक्ति पा लो, आनंद ले लो। तो भगत का क्या है? भगत का तो ये है कि मेरे कुछ नहीं चाहिए, अभी ठाकुर जी राजी हो, भगवान की सेवा बन जाए। वो भोग और मोक्ष को नहीं चाहता, भोग से ही अरुचि हो गई, मुक्ति में मुक्ति हो नॉन से खारी लागे। मुक्ति तो उसको चाहिए जो बंधन में हो, भोग उनको चाहिए जिनको इंद्रियों का रस चाहिए, या मोक्ष उसको चाहिए जो बंधन में हो, और बंधन है ही नहीं। तो उनको क्या चाहिए? भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान तो प्रसन्नता दे भगत को, भगत दे, ये बात है जो रासलीला है उसमें श्री जी की तो प्रसन्नता है कृष्ण भगवान की प्रसन्नता में, और कृष्ण भगवान की प्रसन्नता में श्री जी की प्रसन्नता में एक एक को रस दे रहे, वे कुछ दे रहे, वे उसी को है। अपने सुख की गंध ही नहीं है, किंचित मात्र अपने सुख देना ही नहीं है, अपने सुख देना ही देना है, देना है ही नहीं। रिस का दाता होता है एक, रिस का भोगता होता है, रस का भोगता होता है वहाँ अपनी शक्ति क्षीण होती है, रस का नाश होता है। रस का दाता होता है वह न अपनी शक्ति क्षीण होती, न रस की कमी नहीं होती, कमी नहीं होती। वह रस बढ़ता है, प्रत्येक क्षण बढ़ता है, तो क्योंकि वो रस उनको दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं, तो क्षति कैसे होगी? तृप्ति कैसे होगी? तृप्ति होती है, देखो शांति होती है कर्मयोग से, मुक्ति होती है ज्ञान योग कर्मयोग से, और उस शांति मिलती कर्म योग से, अब मुक्ति मिलती है त्याग से, त्याग शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। पर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान अपने कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र भी, भगवान प्रसन्न रहे। गोपिकाएं वृंदावन में रहती हुई मथुरा भी नहीं जाती, विरह में तड़प रही है कि भगवान की इच्छा नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं तो हम क्यों जाओ मथुरा, को दूर थोड़ी मथुरा, उसकी राजी में राजी है, वो हमारे वियोग में राजी है तो उनकी राजी में हम राजी है। तत्सुख सुखित है, ये ऊंची प्रेम की अवस्था है, तत्सुख उन्हीं सुखी है बस, तत्सुखी सुखित यही कर्म योग से होता है। वो भगवान के लिए तत्सुख सुखित है, इसको संसार के लिए तत्सुख सुखित, उनके सुख से सुख है। कर्म योग कितना बड़ा ऊंचा है, कर्म योग, कर्म है ये योग है, कर्म तो करते भी कर्म करना है, योग मानो क्षमता, हमारे कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, सब वासना दूर हो जाए। तो ये जो चुप साधन है, अचिंत ध्यान, शेर जी कहते थे अचिंत ध्यान, कोई चुप साधन इसको कहते, वो क्या है, वो अचिंत ध्यान है, कुछ भी चिंतन नहीं हो, कोई भी कामना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है, कुछ भी वासना नहीं है, किसी में भी रुचि नहीं है, कुछ भी रुचि नहीं है, केवल भगवान को खुश करना, भगवान को राजी करना, भगवान की तृप्ति करना है, भगवान की इच्छा पूर्ति करनी है, हमारे कोई मतलब नहीं, ये होता है। तो वो सदगति भी नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते, शांति भी नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान की सेवा बन जाए, उसके भगवान ऋणी हो जाते, भगत मैं क्या दूं, कोई देने की चीज भगवान के पास है ही नहीं, अपने आप को दे देते, मैंने अपने को दे दू और क्या दूं, उसके वश में हो जाते हैं भगवान भगत के, क्यों भगवान चाहता कुछ भी नहीं, कुछ भी चाहे तो वो देव करके उसे उन्होंने पंडित सुना दे, चाहता कुछ नहीं भी ख्याल दूसरा देव कहा तुम पूर्ण काम, तुम पूर्ण काम क्या दू, तुम्हारे कोई देने की चीज ही नहीं हमारे पास। इस बार से हनुमान जी से कहा, मैं ये जीर्णता में या तुम ये उपकृत कपे, तुमने उपहार किया मेरे भी निर्णय हो जाए, मतलब मेरा प्रत्युपकार विपत्ति भगवान से थी, तो मैं चाहता ही नहीं तेरी सेवा करने का काम पड़े कभी। तो हनुमान जी महाराज को महाराज जो है उसके भगवान ऋणी हो गए, सीता जी ऋणी हो गए, भरत जी ऋणी हो गए, लक्ष्मण जी ऋणी हो गए, अयोध्यावासी ऋणी हो गए, सब के सब ऋणी हो गए हनुमान जी महाराज के। और हनुमान जी महाराज ने लिया नहीं कुछ नहीं, अंत में साथ में जाने में भी इनकार कर दिया कि जब तक आपकी कथा पृथ्वी पर रहेगी तब तक मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा, वैकुंठ बनेगी, भगवान साधन साकेत लोग बनेंगे, जहां जहां कथा होगी वहां पर कथा सुनूंगा। तो रामचरित सुनने को रसिया, राम अगर सीता मद रसिया, भगवान का भी संग नहीं चाहिए, भगवान की कथा, भगवान को देख कर तो क्यों मुंह हो गया शिव हो गया, कांग्रेटी को हो गया, नारद जी को हो गया, शंकर को हो गया, ब्रह्मा जी को हो गया, कथा सुनने से मोह नष्ट हो गया, भगवान की लीला सुनने से मोह नष्ट हो गया, लीला देखने से मोह हो गया, तो हनुमान जी मन में तो लीला सुनूंगा, उसमें कहते हुए अपने को करना ही नहीं, अपने को जाना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, केवल भगवान की बात सुननी, भगवान का नाम सुनना, गीतन सुनना, भगवान की कथा सुननी, भगवान की लीला सुननी, निष्काम भाव। तो वह जो बात कही है वह तात्पर्य है कि करने की रहने की देने की कोई इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं, तब ऐसी बात होती है, उसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो करना नहीं है, वह होना है। तीन स्टेज होता है, एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है। करना पहले अभ्यास है, अभ्यास के बाद करना क्या है, होना हो जाएगा, श्वास स्वाभाविक, जैसे श्वास लेते हैं क्या, श्वास आते है सब है ऐसे स्वभाव भजन हमारे भगवान को भजन स्वभाव होता है। वो होने के बाद क्या है, होने बाद में है करना होना है, ये तीन स्टेज है वो क्या है गया पर बाद में प्रेम है, प्रेम भगवान का, प्रेम का अंत नहीं होता, प्रेम की भूख नहीं मिटती, प्रेम देते ही चले जाओ। जैसे दृष्टांत दिया है मैंने पढ़ा था कि प्यास लगी हुई है और जल बड़ा मधुर मीठा शुद्ध शांत ठंडा जल मिल गया तो जल पीते रहे, तो जल पीते रहे तो जल का तो अंत आवे नहीं और प्यास बुझे नहीं और नित्य नित्य नया नया घूट आवे। अब उसमें कैसे तृप्ति हो, पेट तो भरता नहीं, जल नष्ट होता नहीं, पेट पीने में थकावट होती नहीं, रस की वृद्धि होती है, वो पीता ही नहीं, पेट भर जाए तो नहीं, न जल कम हो जाए तो कमी हो जाए, तो भगवान के प्रेम की तो अर्थ आता नहीं और प्रेम रस में मस्त रहता है उनका, अपना पेट भरता नहीं। सामने की और देख देख रोई की देखो देखो देख रहे देखते ही है, बस देख रहे क्या मिलेगा, देख रहा देख रहा ही देख रहा। लाल प्रिया बिच बहन चिन्हरी, श्री जी और कृष्ण भगवान के आपस में पहचान नहीं हुई, ऐसे नहीं कृष्ण भगवान श्री जी से श्री जी कृष्ण भगवान से परिचित नहीं है। गोपिकाएं कहती है आपने कृष्ण भगवान को दर्शन किया, तो दर्शन किया तो श्री जी उनके चरणों में कहती है तुम बड़े भागी हो तुमने दर्शन कर लिया, हमारे तो कृष्ण के दर्शन ही नहीं हुए, तुम दर्शन कर लिए। तो गोपाल कहोगी ये देखती रहती है और कहती है तो इनको पकड़ना है, तो ये जल भरने को गई बंशी बजाय देख रहे थे तो श्री जी उसे देखने देखने लग गई, देखने लग गई तो सब देखो अब देखा कि तुम्हारे दर्शन हो गए, हाँ तो नमस्कार किया धन्य तुम्हारे दर्शन हो गए, हमारा दर्शन होता ही नहीं। कहते सामने टकटकी लगा देख रही दर्शन होते ही नहीं गया है कि मेरा दर्शन तो भगवान के कुंडल की सुंदरता देखी उसकी आभा उसमें मन अटक गया, कुंडल सगारी मन गया ही नहीं है, मैं कैसे दर्शन करूँ, तुम बड़े भाग रही हो तो दर्शन करती हो हमारे दर्शन हुए नहीं, दर्शन भूख नहीं। लाल प्रिया बिच बहन चिन्हरी पहचान नहीं हुई, वर्ष बीत गए उम्र बीत गई तो एक आनंद है विलक्षण, वो तो आनंद देना है वह श्री जी का काम के भगवान को रस देना, भगवान का काम श्री जी को रस देना, अपने सुख के लिए होता है ना, वह आदमी सजावट करता है। गोपिका गई तो एक आग अंजन एक आग में अंजन दिया एक में नहीं दिया, कोई हाथ का पैर में पैर दिया पैर में हाथ में पैर दिया उल्ट पुल सब, ये प्रेम में श्रृंगार बहुत होता है, सजावट भी होती है, ये काम में सजावट होती है, प्रेम में देना ही देना देना है ही नहीं, अपना आप दे दिए शुरू करें, उनमें जो रस है वो उस ज्ञान में नहीं है, वो आनंद कृष्ण है ऐसा कहते हैं। इस वास्ते जितनी बातें आती है वो ठीक है, वो कर सकते हो आप चाहे जिस समय में आप कर लो, अभ्यास नहीं है स्वाभाविक है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धवा धवा, तो उत्तमा सहजावस्था स्वाभाविक, आप अपने जो स्वाभाविक बने रहे उसमें क्या उद्योग होता है, सत्य ऐसे स्वाभाविक उसमें क्या है, ऐसी उससे अवस्था गोविंद गोपाल की जय हो। जिस प्रकार हमको परिवार मीठा लगता है, रुपया पैसा मीठा लगता है, मान बड़ाई इज्जत बहुत अच्छी लगती है, क्या इस प्रकार हमको भगवान मीठे लग सकते हैं क्या? बिल्कुल भगवान ऐसे मीठे लगते हैं, भगवान मीठे लगते, ये सब फीके हो जाते। जैसे बालक खेलते हैं, आप बालक की व्यवस्था करो, ठीकरी और कंकर ये खेलते हैं, अगर कहीं दूसरा ले जाता तो भाई ले नहीं, लड़ते हैं। कांच के टुकड़े, कागज के लाल के टुकड़े और खेलते हैं, और खेलते हुए वो संग्रह करते हैं। कांच का टुकड़ा हाथ में पकड़े तो गड़ता है पर छोड़ते नहीं, अरे देख लेते राजी हो जाते हैं। क्या रुपयों का लोभ होने पर कांच के कागज के टुकड़ों से खेलोगे? अब बताओ, जब रुपयों का लोभ लग गया तो उस समय कांच के टुकड़ों में और ये कंकर पत्थर गड्ढा खेले, गड्ढा खेलने में रस आएगा तो बड़े साथ ही। ऐसे परमात्मा का रस लगेगा तो ये मान और बड़ाई राजर भोग में बिल्कुल फीका हो गया, जैसे खेल फीका हो गया। टावर खेले में रहता ही नहीं, अरे आप खेलते ही नहीं, बाल खेल छोड़ते ही नहीं तो आपके सामने ठीक हो जाते। इस तरह से मान बड़ाई भोग राजर सब ठीक हो जाते, इसको रस ही नहीं। सुबह पद घर बताया ना, हरदम आप मीठे लगो, देखो दो ये वरदान, आप हरदम मीठे लगो, ये दो दो वरदान, ये वरदान दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, भगवान मीठे लगे तो सब नौ रस घट रस सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का रस नित्य है, ये संसार का रस अनित्य है। और इस रस के बाद में निरसता आती है, और भगवान के रस में रस ही बढ़ते रहे, निरसता आती नहीं। आप सबको छोड़ देते हो और अपने आप को भी छोड़ देते हो, क्या मैं बना रहूं तो मैं बना रहूं, जिस दिन भगवान बने रहे मैं कौन और कर देता भगवान पर, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान रहे। कोई संसार के धर्म कर्मों को छोड़कर निराश होकर एक बार भगवान की शरण में आ जाए कि हे भगवान मैं तेरा हूँ, तो क्या इतने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? वो भगवान के शरण पक्का हो जाए सारे पाप, चीज क्या है? कर्म में नीचे कर्म है, कर्म में पाप कर्म है, नीचे कर्म है, निकृष्ट कर्म है, ऊंचे कर्म नहीं है, उत्तम कर्म नहीं है। तो निकृष्ट कर्म तो सबके नीचे होते हैं, ये तो उत्तम कर्म से नीचे कर्म है। अरे भगवान के शरण हो जाए तो पाप ताप कहाँ रहेगा? वो कोरा कह देना मात्र नहीं, कह रहा मात्र भी फायदे की बात है, पर भगवान के शरण हो गया तो पाप ताप कहाँ रहेगा, कैसे रहेंगे? सूर्य का प्रकाश मिल गया, हमारा उसकी रात्रा कहाँ रहेगी, अंधेरा कैसे रहेगा? भगवान का ही हो गया। अपने संसार में भी देखो, आपकी कन्या जब ससुराल को पार करती है चली जाती है तो क्या पीहर की याद आती है? कुछ दिन आती है, फिर वो दादी बाप बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई। कभी सपने में भी पीहर याद आता है? जहाँ जन्मी है, पढ़ी है, सब कुछ, ये बहुत स्थूल एक दृष्टांत है। तो जिनको जान स्वीकार कर लिया, अब भगवान को स्वीकार कर लिया, संसारी बात उत्तम कर्म भी याद नहीं आती, पाप कर्म कहाँ ठहरेंगे बेचारे? उनमें क्या ताकत है ठहरे? पाप कर्म तो पुण्य कर्मों के सामने ठहरते, गंगा जी के सामने नहीं ठहरते। गंगा जी के सामने पाप नष्ट हो जाए, दृष्टवा धर्म सतम पाप होते, सौ जन्मों का पाप दूर हो जाए। कहते हम तो नाते दूर हुए नहीं तो आप छोड़ दो नहीं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज ये सब गंगा नहाते हैं, ये पाप कैसे रहेंगे? तो भगवान शंकर ने कहा कि ये गंगा जी नहाते नहीं, कहीं नहाकर आए हैं ना, मैं देखती हूँ। तो लीला कर सी भगवान ने, भगवान शंकर तो बढ़ गए बूढ़े, एक खाड़े में गिर गए और पार्वती बन गई सुंदर युवती। अब जो वहां से आवे लोग स्नान करके आ रहे लोटा जल लिया हुआ हाथ में गीली धोती है शंकर आवे तो वो कहती है महाराज हमारी कृपा करो हमारे पर हमारे प्राणनाथ है ये वृद्ध है इनको खाते से निकाल दो कृपा करो निकाल दो। मरण दे तेरी क्या मतलब है ये बूढ़े से क्या लेना दे मशरी करे दारू करे और चले जाए किसी किसी की दया आ जाए कि मैं कहती है तो निकाल दो। तो सुनो भाई तुम सर्वथा पाप रहे तो मेरे पति को छूना मेरे पति बहुत पवित्र है इस बार जब पाप होगा तो पशु हो जाओगे अब किसकी हिम्मत हो मैं बहुत पवित्र है अब भगवान शंकर से पवित्र कौन होगा बताओ अच्छा तो मर जाओगे भस्म हो जाओगे तो चले गए। अब जो आवे वो बहुत तो मशहरी दिल्ली की करे बूढ़ा मरण नहीं करे क्या करेगी तू पर मरण बहुत वृद्ध बन गए ये बन जूती तो यूं करे अब की कैसे हुए। तो एक सज्जन आया वो सज्जन आया क्या माता जी महाराज निकाल दो निकाल दो सच तो सुनो भैया मेरी बात तो सुनो बात सुनो कि मेरे पति बहुत पवित्र है तुम्हारे कोई पाप होगा ना तो उस पाप से तुम निकल जाओगे पाप तुम्हारे भस्म कर देगा। कि माता जी आप देखती थी लूटा भर पानी लग गंगा जी मेरे पास में गीली धोती ना कर रहे हो मेरे पाप कैसे हो गए मेरे पाप है ही नहीं मैं तो कैसे चलूंगा जाकर शंकर निकाया मैं हो गया मेरे प्रश्न देखो इस एक स्नान किया एक गंगा जी स्नान कराया है जैसे गंगा जी कहा नहीं पानी में डोल बदलाएगी गंगा जी स्नान नहीं किया तो इतनी बात होनी चाहिए पूरी। शरणानंद जी ने एक बात सुनाई वो कहते हैं कि ये जम द्वितीया होती है ना तो जम द्वितीया के दिन जमुना जी पर जो विश्राम घाट है वहाँ धर्मराज की मूर्ति है तो धर्मराज है जो ये जमुना जी है ना जमुराज जी बहन है जमुना जी तो बहन है जो जमुराज ने कहा बहन तेरे क्या दू बहन को भाई देता है कपड़ा देता है गहना देता है तो बहन क्या दू तो बहन ने मांगा भाई ये जम द्वितीया के दिन स्नान करते है जमुना जी में तो उसे तेरे नहीं आना चाहिए ये माफी कर दे ठीक माफी कर दिया जमुना जो नहीं मेरे नहीं आएगा तो जम द्वितीया स्नान करते है। अब शरणानंद जी क्या जम द्वितीया स्नान से पाप नष्ट हो जाते है तो वे जाकर स्नान किया स्नान करते ही महाराज बुखार आया दो तीन चार डकरी बुखार ज्यादा बुखार बड़ा जोर से बाहर निकले थोड़ी देर बुखार गिर गया तो क्या हुआ कि पाप जमुना जी में स्नान करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें कहे पाप तो मेरे रह नहीं सकते जब जमुना जी में स्नान करता हूँ पाप कैसे जाएंगे जमुना जी को भैया ने दे दिया ना भाई गए मैं जमुना जी में स्नान करता हूँ पाप नहीं रहेंगे मेरे आएगा ही नहीं पाप रहे तो आ गया मेरा आएगा ही नहीं ये दे दिया बहन को भाई देता ही है बहन को दे दिया तो कहते ऐसे बुखार हुआ मेरे को तो ये क्या है सच्चाई है ठीक सच्चाई है तो पाप बेचारा निकले तो बुखार हो निकल गए दूर के बुखार आप लोगों का हमारे हो गया बुखार होता ही नहीं स्नान करके बुखार नहीं होता कि वित्त में वो भाव नहीं है भाव जब ने स्नान कैसे किया तो भाव पूर्व कर ले तो कहा मुझे एक नाम के इतनी महिमा है जिसका कोई पार नहीं नाम नोस्ती आवती शक्ति पाप निर हरने हरे भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की इतनी शक्ति है तो वो पापों को पातके ना पापी से पापी पाप कर नहीं सकता इतने पापों में ना नाम ले सकती एक में अरे भगवान नाम कौमुदी पुस्तक है संस्कृत का उस बड़ा शास्त्र है एक नाम का इतना माध्यम का बड़ा संस्कृत शास्त्र है कौन अधिकारी होता है वैसा जैसे जमराज है जैसे महाराज गजराज तो गजराज ने बस पुकार किया तो सब पाप नष्ट हो गए, सब ठीक हो गया। ऐसा आर्त होकर के द्रौपदी ने आर्त होकर के, ये आर्त होकर के क्या, तो सब वृत्तियां एक तरफ हो जाती है, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, संसार की सर्वथा आशा मिट जाती है, तब भगवान की एक पुकार होती है। संसार की आशा रहती है तब तब भगवान की पुकार कैसे हो, धन की आशा है, शरीर की आशा है, मान बढ़ाई की आशा है, संसार में हम कुछ कहलाते हैं आशा है, तो ये आशा रहते हुए भगवान में तत्पर कैसे लगेगा। सबसे निराश हो गया, केवल भगवान की आशा तो मिल सकती, ये अभी भी हो जाए, अब कोई बात ऐसी नहीं है, परंतु वास्तव में साचे राचे राम कहणी प्रभु रीजे नहीं रेणी रीजे राम, सपने की सोमोर से कौड़ी से काम, सच्चाई में सब कुछ हो जाता है सच्चे हृदय से। तो गंगा जी का स्नान सच्चे हृदय से कर दिया, वो निर्णय हो जाए निशंक, मेरे पाप कहाँ है, पाप रह निशंक। अब भाव पापों को आपने पकड़ रखा है, पाप तो नष्ट होते हैं मगर आपने पकड़ लिया, पाप नष्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, अब कैसे नष्ट होंगे, पापों में ताकत नहीं रहने की, आपको रखने की ताकत है आप में, आप स्वयं पाप कर सकते हो, पाप को रख सकते हो, छोड़ दो ये आप शक्ति है, पापों को शक्ति चारों में, कर्मों में निकृष्ट कर्म का नाम पाप है, उत्तम कर्म का नाम पाप है नहीं, निश्चित कर्म में क्या ताकत है, ये बात है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, कुछ भी नहीं चाहना, कोई नहीं चाहना है, ऐसी बातें शास्त्रों में आती है, संतों की वाणी में आती है, सच्चे हृदय से भगवान चाहता हूँ, एक पहल भगवान की हृदय में उसका विश्वास हो गया, ठीक हृदय से मेरे विश्वास भक्ति नहीं थे वीरेंद्र में राम, विश्वास चलता है, ज्ञान चलता है विवेक पर, विचार पर, दलील पर, और भक्ति चलती है विश्वास पर, एक आस एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो सातक तुलसीदास, सातक वर्ष का ही पानी पीता है, इसलिए से एक राम घन श्याम है तो सातक तुलसीदास, अनन्य भाव और किसी तरह की वृत्ति है ही नहीं, ये अगर हम लोग कर दें हम लोग भी हो जाए ऐसे, आप है मैं हूँ सब कोई, सबके लिए खुली बात है, अनन्य भाव एकदम, एक आस हो एक बदल एक आस विश्वास, राष्ट्र की सेवा करना बड़ा काम है या भगवान की सेवा करना बड़ा काम है, राष्ट्र देश की सेवा, हाँ वो एक ही भाव हो तो एक ही बात है, नहीं तो संसार की सेवा में भाव बढ़ना कठिन है, भगवान की सेवा में भाव बन जाएगा तो इस बात वो श्रेष्ठ हो जाएगी, पर संसार को ही भगवान का स्वरूप सेवा करे तो कम कैसे रहेगा, सब जगह भगवान तो परिपूर्ण है, भगवान की सेवा संसार की सेवा दो कैसे होगी, सब जगह ईश्वर रूप है, दो होते ही नहीं, अपने राष्ट्र की सेवा, तो राष्ट्र की सेवा तो अपने राष्ट्र की सेवा, वो अपने राष्ट्र की सेवा उसी उसी नहीं होती, अपना करते ही मलिनता होगी, ममता मल चली जाए हमारा राष्ट्र, अब सेवा से कल्याण नहीं होगा, ममता पर भी मल लगा दिया, मन मेरा मन अशुभ शुद्ध नहीं होगा, ये सब बड़ी ऊंची है, जिस गौर जिस गौर देश गौरव तथा वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं पशु पशु निरा है और मृतक समान है, अपने देश का गौरव चाहिए मन में, भगवेश सेवा करते तो सही देश करनी चाहिए, आज सेवा कहते हमारे देश की सेवा करते हैं कि अपनी सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे नेता हुए उनकी संसार के साथ एकता थी, संसार का कहीं दुख खुद को दुख था, आज तो संसार में बड़े बड़े अहलकार भी सुना महाराज निंदा नहीं करता हूँ, रूपये इकट्ठा करते हैं, क्या वो देश की सेवा करते हैं? देश दरिद्री हो रहा है, देश का सोना देश के रूपये ज्यादा विदेश में जमा करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का ही सोना देश विदेश में धर दिया, देश की सेवा है? देश दरिद्री बढ़ गया ना। हमने सुना है कि देश पर इतना कर्जा दिया है हिंदुस्तान ने, एक एक आदमी पर 7,000 का कर्जा एक एक आदमी पर है, इतना कर्जा लिया है। नहीं तो ये सोने की चिड़िया इनमें पैदा होती है, फिर इसमें कर्जा क्यों है? यहाँ की जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाए तो पृथ्वी मंडल के मात्र प्राणियों को निरोग कर सकते हैं, ऐसी जड़ी बूटियां यहाँ है, और ये ले जा रहे हैं, विदेशी लोग ले जा रहे हैं, वो अपना लगा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। अगर ये पैसे भी लगाए, कुर्सी भी लगे हुए रात दिन है, अगर ये न लगकर कृपा करके ये लग जाए कि हमारे देश की जड़ी बूटियां उनका आविष्कार हो, ठीक तरह से सदुपयोग हो, तो बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मतलब मथे वाले बैरिस्टर, जज, वकील, बड़े बड़े अच्छे, वे ज्यादा विदेशों में चले गए, वहाँ आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, या कोई निरादर है, या आदर है ही नहीं, कोई अच्छे पुरुष हो तो क्या आदर करे। हमारे कलकत्ते में रामायण की कथा, रामायण का पाठ, लाख दो लाख कितने आदमी गई, लाखों आदमी इकट्ठे हुए, उनके सज्जन भी कहने लगे कि यहाँ के राजा भी कोई अकल है कि नहीं, इतना काम होता है कोई पता ही नहीं, वर्षो क्या देखता है नहीं। लोग कहते थे, मैंने सुना है कितना काम हो रहा है, और ये जू ही नहीं रहेंगे, ख्याल ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या समझेंगे। माया को मजूर बंधु कहा जाने बंदगी, असर होना चाहिए ना। लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, सत्संग होती है, कुछ नहीं, भाई गाय की कत्ल कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसी का उस दंड लगे। अपने लोगों में विचार करो, अपने लोग भी जो सत्संग करने वाले हैं, सद विचार करने वाले हैं, वे भी आप विचार करो, अपनी अपनी बात रखने को आप तैयार, जो ये भी अपनी छोड़ करके पारमार की बात समझे, गीता समझे, अब कितनों की गीता की रुचि है जो गीता समझे, गीता लिखी पहले फिर 7 से 12 तक लिखी, जो लिखी तो उसमें कितने की दुष्टि है, ठीक है गीता है। एक अच्छे जानकार उनके पास हम गए, हम क्या देवान भाव्यता दे न थे देवा भाव तो बताया, तुम बताओ ये भी ध्रुव अपादान, अपादान से ध्रुव अपादान, विषय की अगर ये भी अर्थ है। कवि जनन के हृदय को वेद तो द्वेष को दो वेद, अच्छे सज्जन आदमी के हृदय में चोट लगती है दो आदमी की, अंश भाग से अंश समझे गुस्सा है, वो समझे हमेशा गाजी घर बहुत अच्छा किया था, क्या राम दिया वही पता नहीं, बहुत अच्छा मैं मगर ये जानते है ही नहीं कुछ भी, तो अनजाने को सराय वो जानवर की बोल, जानता है वो मोन ठीक है, ये भी अर्थ है, चोट लगती है तेरे, ये क्या कहते हैं, ये विचार आना चाहिए, नहीं भाई ठीक है, विद्वान ही बिजाना थी विद्वजन परिश्रम, नहीं वंद्या बिजाना थी गुरु बिन प्रसव भी इतना, जिसके बालक नहीं हुआ उसको क्या पता बालक में कितने कष्ट होता, पढ़े लिखे होते वो पढ़े पंडित की बात भी, कितना इंसान मेहनत की है, कितना विचार किया है, कभी विचार ही नहीं। आप अपने विचार करो, हम लोग अगर हम सोचे भाई गीता पर अपने विचार करें, गीता को हम पढ़े, विदेशी लोग दुनिया भर के लोग मानते गीता का, लोग सब मानते, जो सनातन धर्म को नहीं मानते वे भी गीता को मानते, ईसाई भी गीता मानते, मुसलमान मानते, यहूदी मानते, हमने सुना है उनमें जो अच्छे अच्छे पुरुष गीता का आदर करते हैं, यार हमारे आदर का गीता का, हमारे मन में पैदा होती है बात, गीता कैसे अर्थ है, अब एक अर्थ जस गया वो ज्ञान मार्ग की जसी तो ज्ञान की तो ठीक, अब भक्ति मार्ग की जसती नहीं, भक्ति मार्ग की जसती तो ज्ञान मार्ग की जसती नहीं, ज्ञान भक्ति जस गई तो कर्म मार्ग जसती नहीं। निष्फल और सोच नहीं सकते कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, हमने सोचे तो सही समझे क्या कोई नई बात मिल जाए, पर नई बात की ऐसा संभव ही नहीं, हमने जान लिया वो ठीक जान लिया। अब ज्ञान योग की बातें सुन लेंगे, कर्म योग की बात सब समझते ही नहीं, अरे समझता नहीं तो विचार तो करो, ध्यान दो, गीता क्या कहती है, आप इतने बैठे हैं किसी मन में ये उत्कंठा होती है कि गीता को समझे, विपरवा है, हरे नमः हरे, चिड़ी पंछे देर उड़की, हरे नमः हरे, कथा चिड़िया पंछे देर उड़की, पाव भरी पूजा नहीं थी चिड़िया में और पंछे देर उड़की, हरे नमः, कथा सुन इसलिए कैसे होगा कैसे नहीं, चिड़िया पंछे देर उड़की, थोड़ी बहुत शंका कर लेंगे, ऐसा हो गए ऐसा करते ऐसा कर सकते ऐसा कर सकते, ये भी कृपा ही है आपकी जो इतना खोज तो करती हूँ, वास्तव में तो हम इसमें अपना जीवन लगा कर देखे कि किस तरह से बात है भाई कैसी है। गीता का मतलब रुचि होनी चाहिए ना गीता में, उत्कट उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, गीता का अर्थ क्या है, देखो क्या अर्थ करते है, ऐसा अर्थ बनता है नहीं बनता है, शंका करी बस जो हमारे मन में नहीं सोचा तो वो भी छोड़ दिया, इतना विचार नहीं करते कि भी कहते हैं तो देखो तो सही, अपने भी सोचो रुचि नहीं आनी चाहिए, बस ज्ञान की प्रधानता हो तो ठीक, अज्ञान की प्रधानता नहीं हो तो बात है, मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात है। मेरी आयु 65 वर्ष की हो गई, उससे पहले मैंने जनेऊ ली थी, उससे पहले मैंने जनेऊ ली थी और वो बीच में छोड़ दी, अब मेरी 65 वर्ष की उम्र है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, जनेऊ की फिर मैंने महिमा सुनी है, अब मैं दोबारा जनेऊ लेऊं तो इसी विधि विधान से लेऊं या यहाँ 7 जून को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सम्मिलित होकर लेऊं या कोई प्रायश्चित करूं? हम सम्मिलित होना अच्छा है, पहले तो ली हुई है मेरी, तो ली हुई है तो वो छोड़ी है तो गलती हुई, अब मैं पीछे पूरे संस्कार करूँ, अच्छी बात है, शुद्धि होगी पवित्रता ही होगी, अपराध क्षमा करो, अच्छी बात है, वो दोबारा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जनेऊ ले सकता है, दे सकते हैं, वो देने वाले को खुश हो गई, हमारे समझ में लेने के अच्छे देने वाले खुश हो, और भाई किसी तरह जब चेत हो तभी ठीक, जब होश आ जाए तभी ठीक, बहुत समय हमारा निकल गया, अब भी विचार आ जाए तो बहुत ही अंधी बात है, चेत हो जाए उसे बहुत बड़ा अच्छा है, अभी चेत करो, अभी अपना कल्याण चाहे तो कल्याण उस होता है, अंतकाले जमा में भगवान कहते अंतकाल में भी मेरे को याद कर तो कल्याण हो जाएगा, भगवान कहते हैं मैंने मानव शरीर लिया कल्याण के लिए और जीव ने कल्याण करने के लिए मानव शरीर लिया, अंतकाल में भी मेरे को याद कर रहे तो भगवान के तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी, मेरा मनुष्य देना और तेरा लेना दोनों सिद्ध हो जाएगा, अरे अंतकाल भी तू नहीं करे वो क्या करे, अंतकाल ही सुभाग अंतकाल में भी याद कर ले तो कल्याण हो जाए, भगवान कल्याण करने लिए लालय है, ये परवाह ही नहीं करता, ख्याल नहीं करता, रामायण जैसा ग्रंथ गीता जैसा ग्रंथ अलौकिक विचित्र कितने विचित्रता भरी हुई है, और तीसरा अध्याय इष्टान भोगवानी वो देवा दाशंते यज्ञ भाविता इष्टान भोगवानी, अब पहले प्रकरण आया कि ज्ञाता कर्म लोको है कर्म बन तदर्थ कर्म आया, तो यज्ञ से अन्यत्र कर्म है वो बंधन वाला है, ये बात कह दी, अब यज्ञ भावता इष्टान भोगान दर्शन थे इष्ट भोग देंगे तो इष्ट भोग देंगे, तो इष्ट भोग देना तो पहले कह दिया कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको ही कर्म बंधन है। इष्ट भोग तो कर्म बंधन करने वाले होते हैं। अभी नौवे श्लोक में कहकर आए कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको ही कर्म बंधन, यज्ञार्थात कर्म संबंध तो मिली है। फिर स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठ पूर्ववाच प्रजापति अनेन इससे तू अपनी उन्नति करो। देवा भाव भाव यंत्र परस्पर भाव यंत्र श्रेय परम को ले जाएंगे। फिर इष्टान भोगानी जो देवा दासन थे इष्ट भोग देंगे, तो इष्ट भोग कैसे देंगे? इष्ट भोग की महिमा तो पहले आप लोग ध्यान दिया, ध्यान थोड़ा ध्यान दियो। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्रे लोको यं कर्म बंधन, नौवें श्लोक में कहते हैं। और सही यज्ञ प्रदर्शन दसवां आया, देवन भाव्यतन ते देव भावयंत पर इष्टान भोगानी योग देवा दासन थे। इष्ट भोग देवता देंगे, इष्ट भोग क्या अपने मन अभी जैसे भोगों का वाचक होगा? प्राय ठीक करें ऐसे लिखा। एक अच्छे समझदार उनको भी मैंने जान क्या ये ठीक है, माना मान इष्ट भोग ये नहीं है। इष्ट भोग है तो इष्ट धातु से बनता है, यज्ञ धातु से इष्ट बनता है। तो इष्टान भोगान का मतलब है कि यज्ञ करने की सामग्री इष्ट का अर्थ करते हैं। अब साधक ये किया है इष्टान भोगान का मान यज्ञ का सामग्री बताए। तुम यज्ञ से देवताओं पूजन, देवता तुम्हारा पूजन करे तो देवता तुम्हारे को यज्ञ देने की सामग्री देंगे। इष्टान भोगान होते हैं भोग धातु भूज धातु दोनों में है। पालन में व्यवहार में ही भूंगते तो भूज धातु न राजा का ही है, मही भुनगती मही का शासन करता है, सब रक्षा करता है, वो भी भूज धातु है। बचो नव नगने भूंगते तो आत्मपति होती खाने में, पशुपति होती रक्षा में, भूज धातु दोनों अर्थ। तो इष्टान भोगा नहीं हो भोग शब्द किया तो भोग का अर्थ दोनों होते हैं। तो इस भोग खाने ही नहीं देंगे, ये प्रसंग में बैठेगा कैसे? वैसे तो भगवान अपना जी पकाता पापी पाप का भक्षण करता है। तो इष्ट भोग देंगे, इष्ट भोग देंगे, इष्ट भोग देंगे। यार इष्ट शब्द बनता है यज्ञ धातु से भी इष्ट बनता है, यार इष्ट इच्छा से इष्ट बनता है। तो इष्ट भोग का मतलब है इष्ट मानो यज्ञ करने की, यज्ञ धातु के यज्ञ करने की जो सामग्री है वो देवता देंगे, जिसे वो सामग्री होगी खुद करो। ये अर्थ बताए एक अच्छे विद्वान से तो ठीक है, ये भी एक अर्थ है। विचार ही आज से भाई बात तो बड़ी हुई ठीक है, ऐसी बात हो गई लेकिन इष्ट भोग मेरे पूरा पर विचार करके बैठकर नहीं यज्ञ अर्थात मानो ऐसे लोगों के कर्म बंधन है। तो इष्ट भोग तो कर्म बंधन होगा, तो देवता इष्ट भोग देंगे वो तो बंधन होगा उनका। इष्ट भोग ठीक देता है, अब इष्ट भोग दोनों से बढ़ता है। इस तरह विचार करे तो वो समझते हुए आदमी भी समझ देने में ख्याल नहीं करते। तो ये सही प्रसंग से ये ठीक बैठता है तो नई बात मिलती है, आनंद आता है ना। ऐसे नई बात कहते तो आनंद आवे। अब गीता पढ़े हुए पारमार्थिक मार्ग में लगे हुए रात दिन एक ही काम में लगे हुए पारमार्थ में ऐसे आदमी भी नए अर्थ है उसको कुछ पढ़ा नहीं करते तो कैसे वृद्धि हो गया है बताओ? तो बेप्रभा हो रही है, बेप्रभा लापरवाही। तो जितनी अपने आप लोगों को सुनने की प्रवृत्ति है, जैसे सुनने की ऐसे समझने की प्रवृत्ति हो जाए तो कितना कम हो जाए। समझे क्या बात कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, समझे इस बात को ठीक तरह से, सोचे मन लगावे ठीक तरह से। तो बुद्धि की कमी नहीं है, मैं बुद्धि की कमी नहीं मानता हूँ। बुद्धि सब में भगवान है, पर उस बुद्धि में आप लगाते ही नहीं, उपयोग करते ही नहीं। उपयोग करने से बातें नहीं मिलती है, नहीं मिलती है ये भी समझ लिया। मई ये नहीं नहीं कहते हैं, फिर भी महाराज अपना एक मत है उसको पकड़ा है तो सुनते ही नहीं, तटस्थ होकर के देखते ही नहीं। शक्ति नहीं रही है, एक मत में पकड़ पकड़ होने पर ये ताकत नहीं रही कि अपने मत को छोड़कर दूसरी बात भी सुन तो ले गई, क्या कहते हैं ये सुने भी चाहिए, कम से कम गीता का सुनेगी। हम तो कोई सुनते हैं तो भी मन में आती है कि सुने, कहीं गीता का जानकार जाके पूछे विचार करेंगे, बहुत कम आदमी मिलेगा। आप साधन करो, बहुत लाभ होगा। आप जो साधन करते हो उस साधन में गहरे उतरो और लगो तत्परता से, फिर उस बात पूछो तो बहुत लाभ होगा। हमारे को लाभ होगा, आपको लाभ होगा, तीनों को लाभ होगा। वासुदेव कथा प्रश्न लगा है, तीन पुराण तीनों को पवित्र करता है, पूछने वाले को और कहने वाले को और सुनने वाले को, तीनों को पवित्र करता है भगवान का प्रश्न। ऐसा प्रश्न ऐसे करता है। अब गीता की बात गहरी चले तो गीता पूछने वाले को भी आ गया, कहने वाला को भी आ गया, सुनने वाला को भी आनंद आएगा, तीनों पवित्रता होगी। अब वो विशेष कहे तो विशेष कर ख्याल ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 27 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।